пільщики. Пільщики-пілавальщики пілавалі пілами. Пілавалі, перапільвалі, паперапільвалі, наперапіловвалі, пілавіння перапалавінілі. Пасля селі на калодзе, гаварылі, што прыйшоў Пракоп, кіпеў кроп, пайшоў Пракоп, кіпеў кроп. Як пры Пракопе кіпеў кроп, так і без Пракопа кіпеў кроп. Выходзіць. У пустой птушкі пустая песня. А каб у дамочку, у хлявочку, у полечку, у садочку все радзіла і пладзіла, то ўставай раненька ды жні да пазненька, бо хвасць хлеба не дасць.